Ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje.pzu.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Sześć ofiar karambolu na autostradzie pod Szczecinem. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Ponad 200 tysięcy ludzi wzięło udział w marszach życia i rodziny, które przeszły w ulicami 130 miast. Na drodze Polski do strefy euro stoi Izrael. Dziś kolejny mecz naszej kadry. Sześć osób zginęło w karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem. Cztery osoby zawieziono do szpitala. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Prokuratura ustala okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Przyczyny ustalane będą w toku prowadzonego śledztwa. Mówimy tutaj wstępnie o sprowadzeniu katastrofy w ruchu drogowym i za tego rodzaju przestępstwo grozi odpowiedzialność karna od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Do wypadku doszło pół kilometra do zjazdu na Wielgowo w kierunku Świnoujścia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że samochód ciężarowy uderzył w osobowy, powodując tak zwany efekt domina. Ostatecznie w zderzeniu uczestniczyło 7 pojazdów tir i 6 aut osobowych. Niektóre zapaliły się. Ukraiński kierowca wyciągał ludzi z płonących pojazdów. Wśród uratowanych jest kobieta z samochodów, które uderzyła ciężarówka. Korek się zrobił. Też zwolniłam, a ciężarówka za mną. Nie zauważyła chyba. No i stuknęła mnie. Jak mnie stuknęła, to zaczęłam się kręcić i wszyscy jeden na drugiego wlecieli. Mój samochód się spalił. Byłam przy samej ciężarówce, wbita w ciężarówkę, a samochód obok się palił. Pan mnie wyciągał przez szybę, bo nie mogłam wyjść. Właśnie ten pan ratował ile mógł naprawdę. Śmigłowcem do szpitala w Szczecinie została przetransportowana kobieta z urazem klatki piersiowej, głowy i kręgosłupa, mówi rzecznik placówki Joanna Woźniacka. Pacjentka jest w stanie stabilnym, dobrym, będzie wymagała pobytu w szpitalu. Dwie osoby z urazami rąk trafiły do szpitala w Zdunowie, mówi rzecznik szpitala Natalia Andruszczyk. Zostały przywiezione dwie młode kobiety i stan jest dobry, stabilny. Badania w szpitalu w Zdrojach przeszedł też zatrzymany później przez policję kierowca ciężarówki. Ponad 200 tysięcy ludzi uczestniczyło w marszach życia i rodziny, które przeszły ulicami miast i miejscowości w całej Polsce. W Warszawie prowadził on krakowskim przedmieściem przed stołeczny ratusz. Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny. W 130 miastach Polski to przeszło 200 tysięcy ludzi, którzy twardo stoją w obronie życia, każdego człowieka i którzy twierdzą, że to rodzina jest najważniejsza i to jej prawa rodziców powinny być chronione, a nie prawa grup interesów, nie prawa lobbystów. Różnie życie się układało, ale rodzina daje dużo spokoju, dużo radości, spełnienia. To dziecko, które jest cudem, jest z nami, daje tyle radości, że mimo zmęczenia my jesteśmy pełni życia dzięki niej. W warszawskim marszu uczestniczyło 10 tysięcy osób. Historyk profesor Andrzej Nowak otrzymał nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego podczas kongresu Polska Wielki Projekt, który odbył się w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że Andrzej Nowakowski od dawna ta nagroda mu się należała. Jeden z bardzo, bardzo nielicznych intelektualistów polskich, którym można przyznać tą najwyższą z najwyższych klas. Człowiek, który na pewno zapisze się nie tylko w dziejach polskich nauk historycznych, ale także w dziejach polskiej myśli i w dziejach Polski. Nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego otrzymali w ubiegłych latach Antoni Libera, Jarosław Marek Rymkiewicz, Michał Lorenc i Lech Majewski. W Skierniewicach brakuje wody, ograniczono jej dostawy do sąsiednich miejscowości. Wójt gminy Czesław Pytlewski zapowiada zwołanie na dziś sztabu kryzysowego. Postaramy się po prostu tą wodę przy pomocy wozów strażackich, żeby po prostu woda była. Są nowe osiedla, chociażby na Ludwikowie, tam niestety tych studni nie ma i prawdopodobnie tam będziemy starali się po prostu zabezpieczyć. Władze miasta zapowiadają zmniejszenie dostaw wody do gmin o 1/5 i apelują do mieszkańców o rozsądne jej używanie. Wieczorem nasza kadra zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, którzy są liderem grupy G, zmierzą się na Stadionie Narodowym z Izraelem. Rywalem będzie wicelider, drużyna, która traci 2 punkty do Polaków. Selekcjoner Jerzy Brzęczek grał w Izraelu podczas swojej kariery piłkarskiej i docenia klasę przeciwnika. Zespół Izraela jest bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o kreowanie akcji, o rozgrywanie piłki. Zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie i to widać w ich sposobie gry, poruszania się. Jest to drużyna, która potrafi bardzo dobrze grać w piłkę. Polacy w tych eliminacjach na PGE Narodowym ograli Łotwę i teraz znowu chcą zgarnąć pełną pulę, przekonuje bramkarz Łukasz.

Basia. Się światowo zrobiło, bo i Londyn, i Warszawa, i Nowy Jork. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 12,5 minuty po 6:00 nagle i niespodziewanie się zrobiło. No ale tak to będzie. Tak to będzie. Nowy tydzień przed nami. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie zapowiada się, że będzie gorąco. I nie mówię tu zupełnie o dzisiejszym meczu. Dziś wieczorem gramy. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Basia. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że muzycznie nie mogliście lepiej zacząć. Super, dzięki. Cała przyjemność po naszej stronie, ale też proszę pamiętać, że prawdziwą poranną audycję poznaje się nie po tym, jak się zaczyna, a po tym, jak prawda. Zobaczymy, co będzie na końcu. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Ranek małpa polskiradio.pl 71335. No to zobaczmy, co będzie. Zapraszamy do trójki. I będziemy opowiadali o tym, co nas dzisiaj będzie zajmowało. No, przyznają Państwo, że rok szkolny się kończy, a więc oceny nas będą zajmowały. Niby te na koniec roku już wystawione, no ale teraz rozpoczyna się ten najbardziej gorący czas. Czas pięknych oczu.

raz masz, raz szukasz. Psy, dla by aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Pocahontas i Vito Bambino oczywiście. Pan Robert od razu dopytuje właściwie kluczowe pytanie o poranku. Czy Rammstein już poszedł? O, poszedł w piątek, jak poszedł. Z 8 na 6 na liście. Nie wiem, czy państwo słuchali. Jeśli nie, to przypominam. A jeśli chodzi o dzisiejszy poranek, to jeszcze pójdzie. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6. Coraz więcej ludzi na świecie, także w Polsce, kupuje niewielkie samoloty w zestawach do samodzielnego montażu, zwanych z angielska kitami. Wystarczy garaż, narzędzia i dobre chęci, a całość trafia do szczęśliwego majsterkowicza w paczkach, niemal jak meble do montażu. I wcale nie trzeba być inżynierem lotnictwa, by móc całość sobie złożyć. Dobra, już przykręcamy. Bardzo dobrze. Teraz tą śrubę przykręć trochę wyżej i ja myślę, że to powinno działać. Henryk Wicki, właściciel warsztatu lotniczego DZL w Świdniku, mechanik lotniczy. To zależy wszystko od stopnia wykonania kitu, od stopnia jego zaawansowania, jakości dokumentacji technicznej, no i również takich ogólnych umiejętności technicznych tego, kto go składa. Musimy to delikatnie poprawić. Chyba nie chce się do końca dokręcić. Jak się trochę podciągnie, to powinno pasować. Dobrze przygotowane zestawy są zrobione w taki sposób, że niepotrzebna jest bardzo wyspecjalizowana wiedza ani doświadczenie. Łukasz Jachowicz, pilot. Mają bardzo dobre instrukcje. Coraz częściej zdarzają się też takie zestawy, w których są elementy testowe, na których człowiek się uczy nitować. Na przykład musimy coś ponitować i jak ktoś nie ma w ogóle doświadczenia, no to wiadomo, jest kłopot. Ale dostaje kilka takich kawałków metalu, kilka nitów, nitowarkę i sobie siedzi i sobie na tym ćwiczy, a potem tak naprawdę kwestia zachowania odpowiedniej uwagi i co jakiś czas pytania znajomego mechanika: słuchaj, czy mógłbyś obejrzeć to, co zrobiłem, czy na pewno się gdzieś nie pomyliłem? To jest kwestia stylu życia. Krzysztof Krawcewicz, redaktor naczelny Przeglądu Lotniczego, pilot instruktor. Jeżeli ktoś bardzo lubi budować, bardzo lubi prace warsztatowe, ma do tego dryk, smykałkę, jest perfekcjonistą, to ma jeszcze do tego warunki, własny garaż, szopę, to budowa samolotu jest naprawdę pasją. Zestawy do samodzielnego montażu produkuje wiele fabryk samolotów ultralekkich, to one są tak tańsze o 2/3 od gotowego samolotu. Kłopot polega na tym, że wśród pilotów, składaczy jest taki dowcip, że są ludzie, którzy latają samolotami i są ludzie, którzy kupili sobie kit i go później składają przez kilka lat w garażu, ponieważ złożenie samolotu nie jest rzeczą trudną, ale jest rzeczą bardzo czasochłonną. W życiu jest tak, że albo się ma pieniądze, albo się ma czas. Nabywca sprawia sobie samolot taki, jaki on chce, który niekoniecznie jest w ofercie jakiejkolwiek firmy produkującej samolot. I na przykład komuś potrzebny jest samolot, który bardzo szybko lata, jest zdatny do akrobacji, bo człowiek sobie lubi polatać, a równocześnie wyląduje na trawiastym lotnisku pod domem, bo takie ma życzenie. Często ludziom się wydaje, że coś składanego z zestawu to będzie jakaś taka samoróbka powiązana na sznurki. Samoloty z kitu w praktyce to maksymalnie są czteromiejscowe. Taki największy samolot właśnie z kitu, który u nas składaliśmy, to jest samolot RV-10. Czteromiejscowy o prędkości przelotowej 300 na godzinę. To jest po prostu samolot. Jak powiem kontakt, to przyłączysz do tej pozycji, dobra? Kontakt! Chodź, śmigła! Kontakt. Z pilotami majsterkowiczami rozmawiał nasz reporter Tomasz Jeleński. Szybko słuchacz napisał, że to nie dla niego. Skończył książkę Adama Słodowego na misiu Jogi. Ja pamiętam tego misia. Miś miał 4 nóżki na pinesce. Jak się go przesuwało, to te nóżki tak cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy. Ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z 10. może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupce być. 100 tysięcy, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Gdy o pomoc cię poproszą, mówisz, że ci czasu brak. W sercach naszych kruchy lód, świat od wieków taki sam. 100 tysięcy, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Ale państwo szybko działają zdecydowanie. Tu już słuchacz przysłał zdjęcia tego misia Jogi i jego czterech nóżek. One są tak w kółeczku, żeby państwo wiedzieli, jak na pinesce, jak on się kręci. No, wszystko jasne chyba, prawda? Miałbym taką prośbę. Zejdź mnie na ziemię może. Ja mam zwykły rozrząd do wymiany w małym silniku o pojemności 1000 cm3, a wy tu o składaniu samolotu mówicie. Nie wiem, kiedy się za to zabrać, za samolot, w ogóle jakiś kosmos jest naprawdę. Powolutku. Najpierw rozrząd, proszę pana, a potem samolot. Do odpowiedniej kolejności. 2-2 i 7-3. Pan w innej sprawie. Słyszałem, że po przegranym meczu z Polską macedońscy eksperci macedońskim kibicom wyjaśniali jego przyczyn tak, że oto nie ma już słabych drużyn i nie można lekceważyć żadnego przeciwnika i że jednak trzeba więcej grać piłką. I mówię to po to, po prostu, żeby dzisiaj izraelscy eksperci mogli powiedzieć to samo. Tego życzę chłopakom naszym, którzy grają w tą piłkę. Bardzo dziękujemy. W czasie ostatniego meczu, tego piątkowego, usłyszałem od pana komentatora, że musimy oczywiście grać więcej piłką, i to normalne, ale musimy grać więcej pierwszą piłką. Z tego wnioskuję, że wprowadzą im także drugą. Zapraszamy na skrót wiadomości. Teraz Jolanta Pawlak. CBA w Urzędzie Marszałkowskim w województwie wielkopolskim. Kontrola ma dotyczyć dofinansowania udzielonego jednej z poznańskich kancelarii prawnych na niemal 5 milionów złotych. Historyk profesor Andrzej Nowak z nagrodą imienia Lecha Kaczyńskiego. Przed odczytaniem werdyktu uczczono minutą ciszy pamięć byłego premiera Jana Olszewskiego, który był członkiem kapituły. 5 osób zostało poszkodowanych po tym, jak wieczorem w Żelechlinku w Łódzkiem 25-letni motocyklista wjechał w przechodniu. Na razie nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Pozostawiła dorobek muzyczny, zginęła w katastrofie lotniczej. 69. urodziny obchodziłaby Anna Jantar. Dzień! Ćmy, nagle w tłumie w samym środku miasta. Ty, po prostu ty. Między innymi w 1974 roku na festiwalu w Opolu jej wielki przebój Tyle słońca w całym mieście otrzymał nagrodę publiczność. Więcej informacji w Trójce o 7.

nawet nie patrząc. Piątek w piątek dał radę, a dziś zobaczymy. Wie pan, co dziś się również stanie? Dziś będzie w Muzeum Chopina po raz pierwszy zaprezentowany list George Sand z 26 lutego. I to jest list z podróży z Fryderykiem Chopinem na Majorkę. Bardzo ciekawy. List podarował marszałek Marek Keller i właśnie nasze muzeum wzbogaciło się o ten eksponat. Bardzo to ciekawe, co pisała George Sand. Będzie można sobie zobaczyć. No a oczywiście relacje z weekendu dziś w prasie. No i o paradzie równości sporo. No, nasz dziennik i Gazeta Polska codziennie otwarcie krytykują. Tutaj czytamy o homoterrorze w Natarciu, przystanek Warszawa, o wirusie LGBT, tutaj, czyli w gazecie i w naszym dzienniku. W Gazecie Wyborczej za to parada równości, rekordowy tęczowy tłum. Takie tytuły dziś w prasie. Zostawmy, idźmy dalej. O wywiadzie też dziś sporo, w dwóch ujęciach. Po pierwsze, ta sama Wyborcza pisze o tym, że PiS rozbroił polski wywiad. Nazwiska kilkuset cudzoziemców pracujących dla polskiego wywiadu zostały ujawnione na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Ich teczki są dostępne dla każdego. Jeśli uznać, że wywiad to rozrzucona po świecie agentura, to polski wywiad dziś nie istnieje. Tylko szaleniec albo prowokator chciałby z nami współpracować, mówi wysokiej rangi oficer do niedawna pracujący w Agencji Wywiadu w Gazecie Wyborczej. Ale jeśli chodzi o współpracę polskiego wywiadu ze Stanami Zjednoczonymi i tamtejszym wywiadem, to wywiady Polski i USA zacieśniają współpracę, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Szczegóły jednak pojawią się dopiero po podpisaniu negocjowanych właśnie umów wykonawczych. W trakcie rozpoczynającej się w środę wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Ameryce zostanie podpisany Joint Political Statement, czyli deklaracja o chęci pogłębiania wspólnych działań w dziedzinach wojskowości i bezpieczeństwa energetycznego. Czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. No, a propos pana prezydenta, dziś taki tytuł w Super Ekspresie bodajże, albo w Fakcie, zaraz sprawdzę, żeby być precyzyjnym. W Super Ekspresie Falenta szantażuje prezydenta i dziś w Rzeczpospolitej także na pierwszej stronie Falenta gra o wolność. Trzeci wniosek o ułaskawienie. Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał, pisze biznesmen skazany w aferze podsłuchowej. Ten wniosek jest inny od wszystkich. Falenta przedstawia się w nim jako osoba lojalna wobec PiS i CBA, której obiecano bezkarność za odsunięcie PO od władzy, pisze Rzeczpospolita. Dziś także w tym dzienniku ranking kancelarii, ale także o współpracy z Ameryką w tekście Nie przepłacimy za Ford Trump na pierwszej stronie i też o tej współpracy, o tym, że MON i Pentagon zamknęły rozmowę o deklaracji w sprawie obecności wojsk USA w Polsce na pierwszej stronie Rzeczpospolitej więcej. Co poza tym? No, jeśli komuś duże pieniądze w głowie, to może przeczytać, ile zarobili prezesi takich spółek jak Cyfrowy Polsat czy Comarch. To dwa największe tuzy, jeśli chodzi o zarobki. Ponad 10 milionów złotych w ubiegłym roku. W dzienniku Gazecie Prawnej więcej o tym. Z kolei PKO BP wyprzedził Deutsche Bank, chwali się Gazeta Polska codziennie. Polski PKO BP prześcignął niemieckiego giganta pod względem wartości giełdowej. To symboliczna chwila. Pokazuje, jak silna jest obecnie polska gospodarka. PKO BP mógłby poważnie myśleć o ekspansji zagranicznej, ocenia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany przez Gazetę Polską codziennie. A z politycznego frontu o tym, jak Platforma wchłonęła Nowoczesną, czytamy na pierwszej stronie codziennej, a w naszym dzienniku rozmowa z Zbigniewem Ziobro. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny mówi, to nie jest rząd przejściowy, o nowym składzie rządu po rekonstrukcji. Jak nie zaorać polskiego rolnika? W Pulsie Biznesu dziś o wsparciu gospodarstw ekologicznych, średniaków kosztem rolnych gigantów, o zapewnieniu dostępu do usług, w tym medycznych i kulturalnych, oraz o lepszej infrastrukturze energetycznej, bo o to, zdaniem autorów Atlasu Rolnego, powinniśmy walczyć w Unii, która pracuje nad nową wspólną polityką rolną. Puls Biznesu. Więcej o tym. Edyta Górniak, dziś bohaterką tabloidów, boi się występu w Czarnkowie, boi się o swoje życie. Tak czytamy dziś w obydwu tytułach. A przy okazji w Fakcie dziś także, jak odmawiać Ojcze Nasz po nowemu, papież Franciszek poprawił tekst najstarszej modlitwy chrześcijan. Przeczytamy na stronie 9. Zmiana tego fragmentu o wodzeniu na pokuszenie, od razu powiem. Dziennik Polska The Times. Zanim na pierwszą stronę, to zajrzymy na drugą, bo tu pożegnanie Andrzeja Godlewskiego, znanego dziennikarza. Miarą tego, jaką był postacią, jest to, że dziś żegnają go ze wzruszeniem politycy i dziennikarze bez względu na własne sympatie i poglądy. Nam wszystkim będzie go bardzo brakowało. Andrzej Godlewski był również, bywał gościem komentarzy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. My również go żegnamy. Wspaniały, skromny, mądry, sympatyczny człowiek. I zawsze uśmiechnięty. Tak go zapamiętamy. Na pierwszej stronie o cyberprzemocy, bo cyberprzemoc wobec dzieci przybiera coraz brutalniejsze formy, to Polska The Times, ale także dziś Newsweek o tym, już przechodzimy do tygodników, jak smartfon zabija rodzinę. Zamiast rozmawiać, rodzice i dzieci stale gapią się w telefony. Większość rodzin wymaga już terapii, alarmuje Newsweek. W pozostałych tygodnikach polityka, polityka, jeszcze raz polityka. To Soros stoi za planem rozbicia Polski. Ostrzega tygodnik Sieci na pierwszej stronie. Samorządowi i Bązowie i liderzy opozycji proponują 21-punktowy projekt, który przywróci narodowi katastrofę, ostrzega ten tygodnik. Do rzeczy Wojciech Cejrowski, mam wrażenie, że był całkiem niedawno, no ale jest znów wywiad. PiS krytykuje ostro jak brata, ale jak brata, na którym mi zależy, zdradza Cejrowski. A w tygodniku Wprost Beata Szydło, kogo poprze w wyborach prezydenckich, z kim stworzy sojusz w Unii, co czuła odchodząc z funkcji premiera. Taki wywiad dziś w tygodniku Wprost. Poranna prasa, także tygodniki, Krystian Hanke, dziękujemy. Za 12 minut będzie siódma, a to panowie Mazolewski i Porter. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And a cold like a mad dog bites us. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never had worn that crown again. Tu Trójka. Za 8 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkania z Joanną Kołaczkowską, czyli z panią Heleną. Proszę wstać. Sąd idzie. Proszę wstać. Sąd siada. Otwieram rozprawę. Case Heleny. Szkoda, że pani każe nam się zrywać tak wcześnie rano. Jest pani oskarżona o słowną napaść na funkcjonariusza oraz wymachiwanie szkitkami. Proszę opowiedzieć, jak to było. Ale ja nic nie zrobiłam. Ja tylko chciałam znaleźć męża. Już mi się znudziło bez niego. Ale pani krzyczała na policjanta. Drogi sądziu, szłam sobie ulicą. Nagle pojawił się jakiś jegomość i mówi: hej, hej, Heleno, Heleno, może masz ochotę na buteleczkę wódki? A jako, że ja ochoty nie miałam, poszłam z nim. I on mi wtedy nalał wódkę do szklaneczki. Ja, że nie, że mi nie wypada i tak dalej, że ja nie chcę, a ten pij, będziesz ładniejsza. No to wypiłam i rzeczywiście zrobiłam się ładniejsza. Proszę nie kłamać! Czy ta opowieść ma w ogóle coś wspólnego z naszą? A skąd? Proszę to wykreślić z akt. Po kolei. Po kolei? Jest 10 czerwca 2019 roku, godzina 6:50. Mam, już mam. Dzisiaj jest ten dzień, w którym Sosnowiec uzyskał prawa miejskie, dokładnie 117 lat temu, a 84 lata temu założono ruch anonimowych alkoholików. Dość. Sędzio Słodziutko, jeszcze jedna rzecz. Czy wie pan, kiedy była premiera Poloneza Caro? 28 lat temu już, tyle lat. Pani podejdzie tutaj. Słyszałam, że go wygnała z domu. Patrzcie. O, ani wytrzymać z nią nie mógł w ogóle. Gdzie pani jest? Ja jestem... Panie sędzio, ja tutaj podeszłam, ale ja jestem niziutka i nie widzę pana. Dobrze, okej. Będę mówić w takim razie zaocznie. Słucham uroczyście. Mocą Sądu Okręgowego Warszawa Nabrzeżna pragnę poinformować panią, aha, że zostaje pani wypuszczona na wolność za kaucją w wysokości 25 tysięcy złotych. Ale człowieku, ja nie mam takich pieniędzy. Kaucję już zapłacono. Kto zapłacił? Pani mąż. Sprawa robi się rozwojowa. Skąd Tadeusz takie pieniądze mieć ma? No zobaczymy, co będzie dalej. Pani Joanna, czyli Joanna, pani Karena, czyli Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabia. Poza tym, jak państwo poznali po głosach, wystąpili także gościnni Tomasz Majer i Władysław Sikora. Tu Trójka, za 5 minut będzie 7. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in, they're gonna be tastic on. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. The toast of every knocked-out booty shack, and now we're back on the dance floor. For the mother lode,